بزار کرا او دنیا دنگه چیا؟ سوارچاک لنیوه شو ده؟ امانه کین؟ دیوگو من دلیم کدزن آن با عرصی مالی لولیتا روشتن با هر استپلب کینو بگین اوه زوروی بچوکی شن تکوه با براین جام لگلا بوستا. اما با تو ترسناک برنات. بنفرد بی. بوتی لگل خوتنات بردم. پیام بله پارکانه لکه شد و تا. آذانم. نازانی؟ هر یستان اچاریخ صدقم استا شنکم نیشانه لخزنکم آیبوت کم و باشا کارلوس باشا خواهند مکناتی زکت نایاب دارم بله نایاب باشا کارلوس باشا اما مشتکا همویتی ابو چیه کن لیرا ابو آیا لشونی خواکو ویتایا هیچو پوچایا دایکا بوکا دیز رزگار من کن بریا من کن آخر راکین دی دی فریمان کوین دزه کان هلاتن فریمان کوین لو بروان ابو مکتشوان ابو بیا لشونی خوت ابوستا زور باشی ایوان هستم او یادگاریه لزور زور بو هرگیز لبیدی نکرم استاش پاید زاوکه ورگیر ما بیر تا نچه دزی کردن کاریش باش نیا فیلا لیا کردین استاد جنگم لگل زورو تنانت زوروش نتوانه بم بزینه شمشیره کل قرقشم دروس کراوا قرصو نتوانی حالی گری سیره براستی کارش قرصا آماده با هر آبی بسر امانه سر کوم من هر آبیت. تو عیز نی زورو تو تنیا خود را خی دیا گرت وانی شرم لگلب کرد. او آوانن دی خیر شریال لگلب کرد. من افراد بی جالشی تو بین ما زورو. زنیم تو وعد کردو زورو دای خوب با دستو تو بیا قربست کرید زورو زورو بینید لولیتا ایچو پوچه خوی با مهربانی درخه او پارکتا هر روژه به راسکه زنن جاره مالاو بیگرین رای کرد هیگم شانه گونزالس میال راکا شوینی کوا بسر چاو دیار نما چی اوشتا گوهر اکی پنرخ امزانی زورو دزیویتی برای چی لگو هرکان گرانه و بو اوی بتوانه راکا او هیچو پوچا بینید او پیاوه چی خراپا لولیتا باور نکم آه امیزا جو هر پیشکشی لولیتا بکم لروژی ها سر جیریه که تکه های پی گرانه رو بوی جنابی زابد خم نبی برس کارلوس همو توانه کم خم گر بو گرانه وی گو هرکا بو لولیتا چیم لتوانه بی ایکم لولیتا چندک چیچی شرمنه لبرویه که زور زورم خوشه باور نکم زورو دست بید او محاله محاله نه چه تاقلو نه بید دیگو تو لکوی دیگو دیگو تو گرایت و؟ بلام او دست چیه تی؟ هیچ نیه برنات دستی من باشا بلام رنگ پیو نمه و من کمه هیلاکم برنات من باشا بمگر با ماهک توازه بخوام نزنم با چی؟ نزنم با چی نمتوانی دستم بجولنم دیگو ام پتم باب کروت کولی اکم آی دیگو لگل تو ما ام پتن باب کرو نه تو ام تا بینی واب میر ما گم جانه ایوه تنبالن با کلچی هیچتی ناین دا اویلی برد نکن که بان بورا ایوش اگر بشه ویشی دروس حال سلکوتم کرده ایا توشی هیچتی نابوم ای گو جانه چه لپشتی او درگه ایوه کواتا و توی باش حال سلکوت کر لیا کم کارتا او اخی قصه پین نووتم کچه چی عجوری لیا ای بولو که تیه زورو درکو با هوی وشکستم هنه لبردنی پارکا نمزانی زورو درکوه بگره بالام هرچی اکه کروا دیار بو زورو کرد بیتی انجام اکه باشتر بو با تو باش بو بالام با من زور خراب بو آرام با هوی تو زورو دست جیره کین چید بیو اتوانی بیت زی بیو ایل گرتم ترسی برو چید ای بیت زد راگو باشه گورم ازانم اگه دار بلق سکانتا رمیتا حساب بجید چون که اوت لجر فرمانی من کارکی ای هیچو پوچ زور کس هن کشوه نکی تو بگرنوا بله تیگه ایشتم باشه ام گوهره للای خوم پاریزم ای پارم هم پی نای ام گوهره زور تایبتا اما لبری او ببا بیانی عربانه چی پاره حل گریه او ارگه که ایتی بیرن نچه زورو توشکی بد زینکی گورم او دور روه من دل نیام زورو پیش دراغو درکوه لوکاته بو چی نمتوانی دستکانم بزولنم بو دیگو سنبال تو زور نخوی ابه بتوانه ایکی زور ترو کار بکی ازانم ها بلام نه او هیچ نیه دیگو ابه ام رو یارمتیم بی بو او نکی بی هیوابم لزورو روا با واکی هیرش بکرده سر مالی لولیتا زورش تیوه نکد ماریا بلام همو یان سور نسر روی او وای کردوا لولیتاش به هیوا بوا لولیتاش به هیوا بوا بو سردانی نکی تو قصه باب که لارککانی پیاو خمی هاو رکانی لابریا ها؟ ها؟ ها؟ داوای لبرد نکم زور سپاس با او سردان دل خوش کرو هیچی خرافه بسره هاتو لولیتا چی تا اوا؟ لولیتا حپساوا چون که زورو دوینه گوهری هاو سر یکی دزی نم ازانی که کسی که خرافه زورم خوشویست نه برو نکم زورو خراب بو بیت لولیتا گوهرکتم هنائو یستابا منه زورو دزگیر کرد؟ نه، یارمتی درکیم دزگیر کرد خریچی فروشنی گو حرکه بو او تا بلا من اشتالو باورم زورو هرگیز شتیوانه کت او نیا بم زوان زورو دزگیره کم شتی که زنم که به من گینه تا دزکن نمتوانی دمو چاویم ببینم چون که رو پوش کرابون بلام سرو که گین دستی راسی بریندار بو کاتی که گلوپا کم تیگرد يعني ايوه ساقو ما لم لكن كواتا ديوكو دزاكا يا جوانا بمبورن اگر زورو دزاكا بيت بدل مياي اوش برينارا كاري چيز وراسان بو چون كلا دزجير كردن ناترسين داي ببرین داری گرای تو مالو او شوا دزکم نی برینار کرد برا با ناکید من بروات پی کم اما بگرا اما چیه؟ لیستی او کسانه که دستی راستیان براوا من دلنیم دزکه لنیوان اوان دایا دوام لحورکانم کرد که ام کارم بوب کن ای افرم برنات کاری که چاکه کرد ناوم زورور پچوکا تو لو دلنی برنات؟ یک اگل اندامکانی اندسی راستی برینارا اگادر با دیوگیو زور باشا بابرون سیکین دیوگو برنار لولیتا ها لولیتا نا ببیت ایره بطن ها با چی نا؟ سروششی دزی برینار کردو لولیتا لوانه با شونه بچی شونه کبید تنهاد با هم شونه راستکات آه دیوگو ای بو نالید لو دزه او پاریزم من هرچی اکم نتوانه بید هر ایکم شانوی امرو جاوازه بخیراتن تانکین و برز راگو تان پیشکشکین جادوگره کل اوروپا پیویست لسر موریابم باشه استا چی؟ پیتان چونه کسی بیت سر شانو؟ بیارمتی پیت چونه؟ آمین؟ بله ای کچی جوان اتوانی یارمتیم بی؟ سپاس با تو خانم برزان ایوادارم زور چپلم بولی بن اگرم کچه لگل هاوارکم ها دیار نمینه پیتان چونه استاش فرمو خانم او چیه؟ دست چی لی بسر هاتوا؟ یکی اک بریناری کردم خانم تو او کسی که من خوش حالم ببینی نواد او داد پرورانه نیه خیلی مگناتیسی بکر او کارکم ها استاش یک دو سه ام جاره هم خوام دیار نمینه اده یک دقه او خویه تی شم شرکه تو دوباره لولیتا ابشتیب کم با کیه چو چون بابا تکم نزانی؟ رمیال اولیتا بچه تنه او باره و او برو بندرکه اروات زوروان درکاوت همو هم بجولین هیج نما بیکین با صدر چین جنابی سروک ای او بلنه چی بو یاد با گابریل سبارد بزارو من جوه با گابریل نایم نیازم او بو حرکت پارکم دست که بروم لم شهره تو سروکی بلام تو واده کت هی لگلم پیش روشن سروشی خراپا کارن چه لبیا زارو تو زور توانه کردو بس من تا هینابوی نابانگم خراب کیت زارو نتوانه لتو ببورید نفرت بیل زارو دای بیکوشن نیلم راکا اموشگاریم اوی خود هم بدست آبن زورو بچو گرمتی لولیتا آیاد هرستا ایخر اغن کورکان بوستای کورا من دوای شرش مشر اللي اكم من افراد بي ازانم نتواني بم بزيني شمشیر کلا قرقشم دروس کراوا بو تو قرصا گابریل داوایلی کردم بو کشم اما حالی چی باشا استواکم اما بمسر پیتشوان زورو زورو چاوکان داخا او خوی مگناتیسی بکاره نسیری گوهرک مکا تی گیشتم هر استواکم لولیتا بچه او داخلاویه توانیشم شیرکم ببینی دای شرکه لگلر دای اگه در با زر نزیک نبرا لیدانی کتایی مالا و زورو زور جوانا زور باشا آفرم زورو زورو زور سپاس با او رزگاری کردم اگه لکاتی خواه منه اگه دار نکرده اتوا منه مردم ابه قول بس بکری زورو تو درن کهوتی گونزالس اما انا او دزانه که تو بایا نگر رایت با توی هم با جه هیلم رقیب گونزالس دزگیدی بکه ای تو اصر و چیان نید گابریل داوای اویل من کرد بابا تکی والی کرد زورو وقت زکه در کبه بو اویل نابی ببین اوه دروشه که این چونه میری ما بلین کون او تاوان بارانه سودی نیه جو گرتن لیان اوانه خیانت کارن بیار کشن دی بی تقنه دی دای بی تقنه او کوا زورو دیار نما رقیب او اوانه من بورن چوکا پلابوم ابی بروم هیوادارم روش رو سپاسم کم کرزگاره کردم لولی تا بنا فرد می دیسان روش روشک پشیمانه بیتو زورو کارکی زور باشه کر که دزکان دزگیر کر زورو بلان مترسی دارکانش تر ازاد و دسلاتگی به الورگ دید هشتر رگه کم اندریه جو زوریش من مواقع بیکین ای کربسکولانگه زورو